مشتر پستر گو سرو پاویر او پاسل گو اختر ده خوش حالو شستا دی مبارک مشتر پستر گو سرو پاویر او پاسل گو اختر ده خوش حالو شستا دی مبارک مجور کیو دبلنا پوهر خلدر پلدر هم خپالو یو شڑلی هم بلت درد سر هم خپالو یو شڑلی هم بلت درد سر مج بریش دا پغمو پخپل سری جامو اختر دا خوشالو شستا دی مبارک مشتر پستر گو سرو پاویر او پاسل گو اختر دا خوش حالو شستا دی مبارک دیر شکلی نازولی زوانان مشاهدان شوان سوک دا انقلاب یورل سوک مخیات مان شوان سوک دا انقلاب یورم سوک مخیات مان شوان دوران وی جار کورو داماتو دروازو اختر دا خوشالو شستا دی مبارک مشتر پستر گو سرو پاویر او پاسل گو اختر دا خوش حالو شستا دی مبارک چوک ناست پزندانو کی د ژوند خاطرې شماري په تمه د خلاصون دي وینا سترګې پناري په تمه د خلاصون دي وینا سترګې پناري ډېر وخوړو ظلمو سختو تکلیفو اختر د خوشالو شستا دی مبارک مشتر پستر گو سرو پاویر او پاسل گو اختر د خوش حالو شستا دی مبارک په حال د چا وژړم کشمیر دی کبر مادا مومن پکشی کتلی جی هم شام هم سمالیا دا مومن پکشی کتلی جی هم شام هم سمالیا دا باران دوی نسرو نکریز دلاسو اختر د خوشالو شستا دی مبارک مشتر پستر گو سرو پاویر او پاسل گو اختر د خوش حالو شستا دی مبارک بیغم مسلمانا تنگ خوشالی کرے مالک و پات غشا بیگنگ زندگی کرے مالک و پات غشا بیگنگ زندگی کرے زوا زوانان د غیرتو دیناست پسنگرو اختر د خوشالو شستا دی مبارک مشتر پستر گسرو پاویر او پسلگو اختر د خوش حالو شستا دی مبارک